változunk megint. Elfáradt egy másik év, ahogy adott, úgy tudott, amit elvitt, itt sem volt. Ködbe rajzolt halvány kép. Mennyi minden összegyűlt, ami értékesnek tűnt, de költözéskor mást meg elvinnék, ami fontos volt és szép, de elkobott vagy, eltűnt lassan kép. Bár csak a régiek vigyáznának ránk, hogy látni a lényeget megtanulhatnánk, és bár csak az égiek egyszer vezetnének úgy, hogy bárhová indulunk, vigyen tiszta út. Oda kin, ide ben, vihar most már ne legyen, tudod, megpróbálnánk, milyen volna könnyebben. Oda fenn, oda fenn, ide lenn, ide lenn, csak a sötét. Megint össze kéne jönni mind, megterített asztalnál, földre hajló szárnyaink, kisenyink virágaink megmutatnánk egyformára. Kicsit búcsúzunk megint, kicsit változunk megint, elfáradt egy másik év. Másik év, ahogy adott, úgy tudott, amit elvitt, itt sem volt. Ködbe rajzolt halvány kép. Mennyi minden összegyűlt, ami fölöslegesnek tűnt, de most már jobban